تو مرهم که من بفکر به عالم کرا گر بدینم بی بی جا نشینم بی درد دل یار درگم بی دل هر چی دارم یا روزگارم همه یا ایجا یار درگم از من و یار که من در جوانی ببستم گرفتن نبادن مرا کرد آزار بکشتی مرا تو بیامی بی جات بجور که مرا قول بدبی تی زلف من استن ببستم پریشن ننستم که تو بی وفا بی ننستم که تو بی وفا بی ستاره با küçüma. Bir anda hemen husnu cevani gile duhte meram bi khud naram. تو مرهم که من بفکر به عالم ترا گر بدینم بی جا نشینم بی درد دل یار ترگم بی دل هر چی دارم یا روزگارم همه یا ایجا یار ترگم. بگستم از جهان بی خبر های عزیز جان کی بستی بگستم از جهان بی خبر های عزیز جان نگیری خبر تو چره از من و یان که من در جوانی بگستم گرفتن نودن مرکورد آزار بکشتی مرا تو بیامی بی جاتی بجور که مرا قول بدبی تی زلف من استن ببستم پریشن ننستم که تو بی وفا بی ننستم.